श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 58वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 59वें श्लोक का विचार आज होना है। 54वें श्लोक में स्थित प्रज्ञ के लक्षण विषयक प्रश्न अर्जुन ने भगवान से किया। भगवान अर्जुन के स्थित प्रज्ञ के लक्षण विषयक प्रश्न का उत्तर दे रहा है। स्थित प्रज्ञ का स्वभाव बता रहे हैं। स्थित प्रज्ञ का स्वभाव साधक को प्रयत्न से अपने में संपादन करना होता है, इसलिए साधक के लिए साधन है। तो स्थित प्रज्ञ के मन में और अज्ञानी के मन में अंतर होता है। शरीर तो दोनों का एक जैसा होता है, स्थूल शरीर तो, लेकिन अंतःकरण एक जैसा नहीं होता। इसलिए स्थित प्रज्ञ का अंतःकरण स्वभावतः जैसा होगा, वही स्थित प्रज्ञ का लक्षण होगा। किसी भी व्यक्ति का लक्षण उसका शरीर नहीं होता, उसका स्वभाव हुआ करता है। स्वभाव ये धर्म है अंतःकरण का। स्वभाव कहते हैं संस्कार को, और जिसके जैसे संस्कार होते हैं वैसा ही उसका व्यक्तित्व माना जाता है। तो ब्रह्मज्ञानी का स्वभावत ही काम प्रहृत होता है। काम कहते हैं अध्यास पूर्वक इच्छा को। इच्छा दो प्रकार की है। इच्छा तो केवल प्रारब्ध निमित्तक एक इच्छा, वो तो अज्ञानी में रहती है, ज्ञानी में रहती है। और अज्ञानी में इच्छा भी रहती है प्रारब्ध निमित्तक, और अध्यास पूर्वक होने वाली जो इच्छा है जिसे काम कहा जाता है वह भी अज्ञानी में रहती है। ज्ञानी में अध्यास पूर्वक इच्छा जो काम शब्दित है उसका अत्यंतिक अभाव होता है, क्योंकि अध्यास रूपी जो कारण है वह नहीं रहता। कारण सहित कार्य की निवृत्ति को कहा जाता है अत्यंतिक निवृत्ति। अज्ञानी में काम की निवृत्ति नहीं हुआ करती, अत्यंतिक निवृत्ति नहीं होती है। इसीलिए अज्ञानी को स्वयं में ही संतोष नहीं होता, ज्ञानी को स्वयं में संतोष होता है। स्वभावत ही अपने आप में संतुष्ट होता है ज्ञानी। और अनुकूल प्रतिकूलता में प्राप्त जो दुख है उस अवस्था में उद्वेग नामक विकार से विकृत मन होता है अज्ञानी का। ज्ञानी का उद्वेग रहित मन होता है। सुख प्राप्त हो जाए अनुकूल परिस्थिति में तो तद विषयक स्पृहारूप विकार से विकृत मन होता है अज्ञानी का। ज्ञानी का मन अनुकूल परिस्थिति में प्राप्त जो सुख तद विषयक स्पृहा नामक विकार से अविकृत ही रहता है, विकृत नहीं होता। राग भय और क्रोध अज्ञानी में रहते हैं, अज्ञानी का मन राग भय और क्रोध ग्रस्त होता है, ज्ञानी का स्वभावत ही राग आदि से रहित मन होता है। इसलिए अज्ञानी जो दो प्रकार के होते हैं, एक असाधक अज्ञानी दूसरा साधक अज्ञानी, तो साधक अज्ञानी को चाहिए कि अपने मन को स्वभावतः ज्ञानी का मन जैसा होता है, ज्ञानी का स्वभाव जैसा बताया जा रहा है वैसे स्वभाव से युक्त बना ले, इसके लिए प्रयत्न करें। तो अज्ञानी साधक के लिए, जिज्ञासु के लिए साधन बन जाता है। इसी अभिप्राय से स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए जा रहे हैं, नहीं तो स्थित प्रज्ञ को कोई प्रचार की आवश्यकता नहीं है कि उसकी चर्चा हो जाए तो प्रचार हो जाए। स्थित प्रज्ञ के लक्षण को गीता के द्वितीय अध्याय के 55वें श्लोक से लेकर के 72वें श्लोक तक जो भगवान बता रहे हैं, वह साधक स्थित प्रज्ञ के स्वभाव को जान करके प्रयत्न से अपने में उतार ले वो स्वभाव, इस अभिप्राय से। और जो ज्ञानी होता है उसकी अहंता देशतः कालतः वस्तुतः अपरिछिन्न जो चिदानंद है उसी में स्थित होती है, उसी चिदानंद को मैं के रूप में प्रतिपल अनुभव करता है ज्ञानी, जैसे अज्ञानी को मैं इत्याकार स्फुरन होते ही शरीर ही अहम वृत्ति के आलम्बन के रूप में स्फुरित होता है, ऐसे मैं इस रूप में प्रतिपल स्फुरित होता है ब्रह्म ही ज्ञानी को। और वह ब्रह्म श्रुति बताती है कि असंग है, असंगो ही अयम पुरुष। उस ब्रह्म का अपने विवर्त किसी भी व्यष्टि या समष्टि उपाधि के साथ परमार्थतः संसर्ग नहीं है, इसलिए ब्रह्म को न तो जीवित की इच्छा है न तो मृत्यु की इच्छा है, निरीक्ष है ब्रह्म, और न तो किसी उपाधि के साथ तादात्म्य संसर्ग ब्रह्म का न होने से किसी भी उपाधि में स्नेह अभिस्नेह नहीं है, अभिसंग नहीं है, अभिनिवेश नहीं है ब्रह्म का। तो सभी उपाधि में ब्रह्म अभिसंग रहित है, तो ज्ञानी जिस ब्रह्म का किसी भी उपाधि में अभिस्नेह नहीं है, अभिनिवेश नहीं है, ऐसे ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव करता है, इसलिए ज्ञानी की उपाधिभूत जो वर्तमान शरीरादि है उनके प्रति भी ज्ञानी अभिस्नेह वर्जित होता है, इसे सर्वत्र अनभिस्नेह इससे बताया गया। ज्ञानी के चित्त में ज्ञानी की वर्तमान उपाधि के प्रति भी अभिनिवेश नहीं होता है जैसा ज्ञानी का होता है, और अनुकूल प्रतिकूलता में अनुकूल पदार्थों के प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होने पर न अभिनंदन बुद्धि से नहीं होता ज्ञानी के। और प्रारब्ध के अनुसार अशुभ यानी प्रतिकूल प्राप्त होने पर उसके प्रति द्वेष भी नहीं होता। शुभाशुभ के प्रति अभिनंदनात्मक वृत्ति और द्वेषात्मक वृत्ति से रहित चित्त होता है। तो जैसा यह स्वभाव ज्ञानी का बता, वैसा साधक को अपने में प्रयत्न से अर्जित करना चाहिए। ये एक प्रकार से 57वें श्लोक में बताया गया। और 58वें श्लोक में बताया गया इंद्रिया जो है, विषयाभिमुख इंद्रिया बाह्य अनात्मा रूपादि विषयों का ही ग्रहणशील होती है। और वे यदि दांत नहीं है, निगृहित नहीं है, तो अपने विषय के चिंतन में ही मन को ले जाती है। अनिगृहित इंद्रिया प्रत्येक आत्मा का बोध नहीं होने देती, इसलिए इंद्रिय का निग्रह आवश्यक है अपने अपने विषयों से। ज्ञानी का वो स्वभावत ही होता है, ज्ञानी की इंद्रिया अपने अपने रूपादि विषयों से निवृत्त हुई रहती है। तो साधक को भी अपनी अपनी इंद्रियों को उनके अपने अपने विषयों से निग्रहित रखना चाहिए, अंतर्मुख रखना चाहिए। एक साधन 58वें श्लोक में बताया। और इंद्रिया कैसे निग्रहित होनी चाहिए इसे समझाने के लिए कूर्म का दृष्टांत बताया, कच्छप का। तो जैसे कच्छप बाह्य कोई अनर्थ संपादक हेतु देखता है तो अपने अंगों को अपने कवच में समेट लेता है। जब देखता है बाह्य किसी प्रकार बाहर किसी भी प्रकार से कोई अनर्थ उपस्थित होने वाला नहीं है तो फिर अपने गंतव्य के प्रति जाने के लिए अपने अंगों को कवच के बाहर निकालता है। वैसे ही जिसकी इंद्रिया कच्छप की के अंगों के तरह स्ववश है, वह विवेकज जो प्रज्ञा है, अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक बोध को प्राप्त करने में समर्थ होता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति से बताया। अब 59वें श्लोक में ये बताया जा रहा है कि खाली इंद्रियों को उनके अपने अपने विषयों से रोक ले, और मन में यदि इंद्रियों के विषय विषयक राग की निवृत्ति न हो, वो राग बना ही रहे, तो भी प्रज्ञा प्रतिष्ठित ठीक से नहीं हो पाएगी। तो उस राग की निवृत्ति कैसे हो, एक उपाय पूछा जा रहा है। और वो राग भी, राग द्वेष भी स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम भेद से अनेक अवस्थाएं हैं उनकी। उनमें से जो स्थूल सूक्ष्म और सूक्ष्मतर राग होता है यह तो निवृत्त होता है साधक के अपने प्रयत्न से, और सूक्ष्मतम जो राग द्वेष होता है उनकी निवृत्त, उन सूक्ष्मतम राग द्वेषों की निवृत्ति तो होती है परमात्म दर्शन से ही। वह परमात्म दर्शन रूपी साधन सूक्ष्मतम राग निवृत्ति का बताया जा रहा है 59वें श्लोक में। इसलिए 59वें श्लोक के अवतरण में भाष्यकर भगवान लिखते हैं कि तत्र विषयान अनाहरत आतुरस्य अपि इंद्रियानि निवर्तन्ते। कहते हैं जो आतुर यानी रोगी हैं और विषयों का रोगादि निमित्त के कारण आहरण नहीं कर रहा है, विषय ग्रहण नहीं कर पा रहा है, तो उसकी भी इंद्रिया कच्छप के अंगों के तरह विषयों से निवृत्त है, उपसंहृत है। लेकिन मन में से उन इंद्रियों के विषय विषयक राग की निवृत्ति नहीं हुई है, तो ये कह रहे हैं कि तत्र विषयान अनाहरत आतुरस्य अपि इंद्रियानि निवर्तन्ते कूर्मांगानि इव संह्रियन्ते। निवर्तन्ते का ही अर्थ है, और न तु तद विषयो राग निवर्तते, ऐसा लगाना। लेकिन जो आतुर अज्ञानी है उसका विषय विषयक राग तो निवृत्त नहीं होता है, वो मन में बना रहता है। तो स कथम संह्रियते, स यानी राग, विषय विषयक राग कैसे निवृत्त हो, इति उच्यते। तो इस प्रकार जिज्ञासा होने पर राग निवृत्ति का उपाय बताया जाता है, उच्यते का अर्थ है। उन्हीं को वासना कहते हैं, सूक्ष्मतम राग द्वेष यानी वासनाएं, अनुकूल प्रतिकूल विषयों की जो वासनाएं हैं वो रहते हैं, तो प्रज्ञा स्थित नहीं हो पाती, यानी दृढ़ अप्रोक्ष नहीं हो पाती, वो अप्रोक्ष ज्ञान से निवृत्त हो, ज्ञान निवृत्ति दोष है, वो ज्ञान से निवृत्त हो पाता है। इसलिए अहम ब्रह्मास्मित्याकारक साक्षात्कार हो जाए तभी वो निवृत्त हो पाएगा, नहीं तो नहीं। इसलिए ज्ञान से निवृत्ति जो दोष होता है वो ज्ञान में बाधक भी नहीं होता, ज्ञान की उत्पत्ति में बाधक नहीं होता, लेकिन स्वरूप में स्थित नहीं होने देता। ज्ञान ही नहीं है तो स्वरूप में कैसे स्थिति होगी, उसके लिए ज्ञान की जरूरत है, करता है, यही कह रहे हैं। तो 59वें श्लोक का उच्चारण किया जाए, विषया विनिवर्तन्ते निराहस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो निराहस्य देहिन विषया रसवर्जम विषया विनिवर्तन्ते, ऐसा एक वाक्य बनेगा। देहिन यानी देहात्माभिमानिन, इसे अविवेकी बताया जा रहा है, हाँ, कि देह में ही जिसकी आत्मबुद्धि है, अनात्मा शरीरादि का ही मैं के रूप में ग्रहण कर रहा है, जिसका अध्यास निवृत्त नहीं हुआ, अविद्यावत पुरुष है, और निराहार है का मतलब विषयों का आहरण नहीं कर रहा है, ग्रहण नहीं कर रहा है, या तो रोगादि के कारण या तो अविवेक तब जो तप करने में लगा है, विवेक पूर्वक तप नहीं, शरीर को कृश करना आदि रूप जो तप है उस तप में लगा है। इंद्रियानां मनसश्चैव हैकाद्र्यम परमम तप, उसे परम तप कहा जाता है। इंद्रियों का और मन का जो एकाग्र है, मन की एकाग्रता इंद्रियों की एकाग्रता को तो माना गया विवेक युक्त तप। और ये न करके कृष्ण चांद्रायन आदि तप में लगा हुआ है तो वह भी तपस्यादि के कारण असुरादि पुराणों में आता है कि हजारों वर्षों तक कुछ भी खाए पिए बिना एक पैर पर खड़े रहते थे, हड्डी हड्डी तक उस समय हो जाती थी, सारा मांस सूख जाता था। लेकिन जब देवता उनकी तप से प्रसन्न हो जाते थे और फिर संकल्प से उनको अच्छी तरह से बना देते थे और पूछते थे वरम ब्रूही, तो ऐसा ही वर मांग कुछ न कुछ मांगते। एक कालबल नाम का राक्षस था, उसका हड्डी हड्डी शरीर हुआ था तपस्या करते करते। फिर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, आए और संकल्प से उसे पहला जैसा था तपस्या करने से पहले ऐसा करके पूछा कि वरम ब्रूही। तो मांगता है कि यदि आप मुझे प्रसन्न होकर के वर देना चाहते हो तो वर दो कि ये सारा जो ब्रह्मांड है, विश्व है, उसको मैं जैसे रसगुल्ला कोई छोटा सा हो और मुंह में डाल करके एक साथ चबा लेता है बिना, एक बड़ा हो इतना तो उसको तो काट करके खाना पड़ेगा, अगर इतना सा हो उठा लिया मुंह में डाल दिया, ऐसे पूरे ब्रह्मांडों को मैं निगल सकूं, ऐसी शक्ति मुझे दो, ऐसा मेरा शरीर बना दो। तो ऐसा देह में आत्माभिमान ही जिनके हैं और कई वर्षों तक, कई हजार वर्षों तक पुराण में आता है, कोई भोजन आदि कुछ नहीं लिया, खाली हवा मात्र लेता रहा, पानी आदि कुछ नहीं, तो निराहार है, विषयों का आहरण नहीं कर रहा, ग्रहण नहीं कर रहा है, क्या मतलब विषय निवृत्त हो गया है, विषयों से इंद्रिया निवृत्त हुई कहो या विषय निवृत्त हुए कहो, लेकिन अभी देही है, देह को ही मैं मान रहा है। तो उसके विषय तो निवृत्त हो जाते हैं लेकिन रसवर्जम का मतलब मन में विषय विषयक राग को वैसा ही रख करके, मन में रस को छोड़ करके वो खाली विषय निवृत्त होते हैं। रस शब्द का अर्थ है राग, ये तो अज्ञानी की स्थिति हुई, और अस्य शब्द से लिया जाता है ज्ञानी को, विवेकी को, और अस्य परम दृष्ट्वा यानी जो उपाधि मात्र से असंश्लिष्ट है, जगत अधिष्ठान ब्रह्म समष्टि वेष्टि उपाधि से असंश्लिष्ट जो समस्त अनात्म वस्तु का विवर्त उपादान है, वो यहाँ पर परम शब्द का अर्थ है। और उसे दृष्ट्वा यानि आत्मना अनुभूय, आत्म रूप से अनुभव करके, परम दृष्ट्वा का अर्थ है परम है परब्रह्म परमात्मा, और उसका दृष्ट्वा यानि आत्म रूप से अनुभव करके अस्य रसोपि निवर्तते, अस्य यानि जिसको परमात्मा का आत्म रूप से करामलकवत अनुभव हो रहा है, उस ब्रह्मनिष्ठ के रस की भी निवृत्ति होती है। अपि शब्द बता रहा है विषय भी निवृत्त होता है, रस सहित यानी राग सहित विषय निवृत्त होते हैं ज्ञान से, और अविवेक से विषय अनाहरण करने वाले के मात्र विषयों की निवृत्ति होती है, राग बना रहता है। इसलिए राग निवृत्ति का उपाय जो परमात्म दर्शन है, उस परमात्म दर्शन के लिए साधक प्रयत्न करें, ये इस श्लोक से भगवान अपना अभिप्राय प्रकट कर रहा है। तो 59वें श्लोक का भाष्य है, इस भाष्य को देखा जाए। विषय शब्द वाच्यानि यद्यपि विषय उपलक्षितानि, विषय शब्द वाच्यानि इंद्रियानि अथवा विषया एव निराहरस्य अनार्हियमान विषयस्य कष्टे तपसि स्थितस्य मूर्खस्य अपि विनिवर्तन्ते देहिनः देहवतः। रसवर्गम यानी रसो रागो विशेषु यह तम वर्जयित्वा, यहाँ तक प्रथम वाक्य की व्याख्या है। 59वें श्लोक में दो वाक्य है ना, प्रथम वाक्य है रसवर्गम तक, उत्तरार्ध में जो प्रथम पद है वहाँ तक, और रसोपेश्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, ये एक वाक्य है। प्रथम वाक्य अविवेकी के केवल विषयों की निवृत्ति होती है, रस यानी रस शब्दित राग बना ही रहता है मन में, ये बता रहा है। तो ये कहते हैं कि 58वें श्लोक के उत्तरार्ध में तो प्रकृत है विषयों से इंद्रियों का निग्रह, उपसंहार, निवृत्ति, और 59वें श्लोक में बताया जा रहा है विषयों की निवृत्ति, विषयों का उपसंहार। वो तो अप्रकृत अर्थ का कथन हो रहा है ना, प्रकृत तो है विषयों से इंद्रियों का उपसंहार निग्रह, ये प्रकृत अर्थ है। और 59वें श्लोक में बताया जा रहा है विषय निवृत्त होते हैं करके, इंद्रिया निवृत्त होती है या नहीं, तो अप्रकृत अर्थ लग रहा है, अप्रकृत अर्थ का कथन लग रहा है। इसलिए भाष्यकार भगवान कहते हैं विषय शब्द का ही अर्थ इंद्रिया भी कर सकते हैं। शीय बंधने धातु से विषय शब्द बनता है, वी उपसर्ग पूर्वक शी धातु से अच प्रत्यय करते हैं तो विषय बन जाता है, उसका अर्थ होता है बंधन कारक। तो इंद्रियों को भी बंधन कारक कहा गया है, ग्रह शब्द से बृहदारण्यक में इंद्रियों को कहा गया ना, और वे बंधक है अपने विषयों के साथ, भोक्ता जीव को बांध देते हैं, इसलिए उनको भी विषय कह सकते हैं। बंधक होने से विषय शब्द का अर्थ ही निकलता है बांधने वाले, बंधन में डालने वाले। तो इंद्रियां भी बंधन में डालने वाली होने से इंद्रियों को यहाँ विषय शब्द से कहा जा सकता है। इस अभिप्राय से भाष्यकार भगवान लिखते हैं यद्यपि विषय उपलक्षितानि विषय शब्द वाच्यानि इंद्रियाणि, यहाँ विषय शब्द से इंद्रियों को लेना, और वे निराहारस्य निवर्तन्ते, ऐसा अन्वय करना, जो निराहार देही है, अविवेकी है, उसकी इंद्रिया अपने अपने विषयों से निवृत्त होती है, लेकिन रसवर्जम रस को छोड़ करके, रस तो बना ही रहता है तद विषय विषय को, यह अर्थ निकलेगा। अथवा कहते हैं विषया एव निराहरस्य, या विषय शब्द का जो प्रसिद्ध अर्थ है वही ले लो, इंद्रियों का विषयों से निवर्तन कहो या विषयों का वो भोक्ता से निवर्तन कहो, भोक्ता ग्रहण नहीं कर रहा है तो विषय निवृत्त ही हुए माना जाता है। इसलिए कहते हैं अथवा विषया एव निरारस्य अनार्यमान विषयस्य अनार्यम, क्या नाम, निरारस्य का अर्थ कर रहे हैं अनार्यमान विषयस्य, मतलब विषयों का ग्रहण, आहरण का अर्थ है ग्रहण, अनाहरण का अर्थ हो जाएगा ग्रहण जो नहीं कर रहा है, आ विषयों का आहरण जो नहीं कर रहा है ऐसा जो व्यक्ति है, लेकिन है देही, देहात्माभिमानी, तो फिर विषयों का आहरण क्यों नहीं कर रहा है? तो कहते इसलिए कि कष्टे तपसी स्थितस्य, कुछ वर्तमान में जो उपलब्ध है उससे अधिक प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए तप कर रहा है। तो शरीर आदि को कष्ट पहुंचाने वाला जो तप है, ऐसे तप में जो संलग्न है, इसलिए अनार्यमान विषय है, यानी विषयों का आहरण नहीं कर रहा, निराहार है। अस्तित्वस्य मूर्खस्य, वो मूर्ख, मूर्ख है का मतलब मूढ़ है, अविवेकी है। विषया अपि निवर्तन्ते, विषय तो निवृत्त होते हैं, किसके, तो देहिन यानी देहवत यानी देहात्माभिमानिन अविवेकिन, जिसको वो परमात्मा का आत्मरूप से अनुभव नहीं है, उसके भी इंद्रियों का निग्रह है कहो, या विषयों की निवृत्ति है कहो, लेकिन रसवर्जम, तो रसवर्जम का अर्थ करते हैं, रसवर्जम में जो रस है उसका अर्थ है राग, रसो राग विषयेषु यह, तो विषय विषयक जो राग है वह रसवर्जम में रस शब्द का अर्थ है, और तम वर्जयित्वा, वर्जम में नमूल प्रत्यय हुआ क्त्वा अर्थ में, इसलिए वर्जम शब्द का अर्थ कर दिया वर्जयित्वा, और तम का अर्थ है रसम, तो रस को छोड़ करके खाली विषय ही निवृत्त होता है, रस तो वैसा ही बना रहता है। हाँ, रस आसक्ति है राग, और रस शब्द का अर्थ एक मधुरादि सड़रस भी होते हैं, रस शब्द का अर्थ, लेकिन यहाँ वह मधुरादि सड़रस ये अर्थ नहीं है, राग अर्थ है। इसे भाष्कर भगवान कह रहे हैं रस शब्दो रागे प्रसिद्ध, रस शब्द की प्रसिद्धि राग अर्थ में भी है। कहाँ पर, तो कहते हैं कई बार ऐसा प्रयोग होता है कि स्वरसेन प्रवृत, स्वरसेन प्रवृत, इसमें रस शब्द का अर्थ है राग यानी इच्छा, राग का ही स्थूल रूप है इच्छा, इसलिए स्वरसेन प्रवृत्त का अर्थ होता है स्वेच्छा से प्रवृत्त, यहाँ रस शब्द राग अर्थ में है स्वरसेन में, और रसी को रसज्ञ, रसी कह में रसवान का अर्थ है इच्छावान, रसिक का अर्थ होता है स्वैच्छिक, अपनी इच्छा से कुछ कार्य करता है तो उस कार्य में रसिक है कहा जाता है, यानी अपनी इच्छा से लगा हुआ कहा जाता है, और रसज्ञ, यहाँ पर भी रस शब्द रुचि अर्थ में है, राग अर्थ में है। तो इत्यादि में रस शब्द का प्रयोग, स्वरसेन प्रवृत्त रसी को रसज्ञ इत्यादि में रस शब्द का प्रयोग राग अर्थ में हुआ, इसलिए राग रस शब्द का अर्थ राग प्रसिद्ध है, राग में रस शब्द प्रसिद्ध है, ये भाष्कर भगवान कह रहे हैं। और वो जो राग है विषय विषयक रूपाधि विषय विषयक राग, उस राग को छोड़ करके अविवेकी के विषय मात्र निवृत्त होते हैं, राग बना रहता है। ये पूर्व वाक्य का अर्थ हुआ रसवर्धन यहाँ तक का। अब रसोपेश्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, इसका अर्थ कर रहे हैं कि स अपि रसो रंजन रूपः सूक्ष्म, ये जो सूक्ष्मतम रस है जो साधक के साधन से निवृत्त नहीं होता, ज्ञान से निवृत्त होता है, उसे कहा जा रहा है यहाँ रस शब्द से, इसलिए सूक्ष्म शब्द का प्रयोग किया भाष्कर भगवान ने। वो जो सूक्ष्म रंजन रूप रस है, अस्य यते हे, ज्ञान के लिए प्रयत्नशील जो साधक है तो वो परम यानी परमार्थ तत्वम ब्रह्म, परम शब्द का अर्थ कर दिया कि परमार्थ तत्व स्वरूप जो ब्रह्म है उसको दृष्ट्वा यानी उपलब्ध यानी अनुभूय। तो ब्रह्म का अनुभव कैसे, अपने से भिन्नतया, जैसे घटादि का अनुभव होता है, कैसा नहीं, अहम एव तत्, मैं ही वह परमार्थ तत्व स्वरूप ब्रह्म हूँ, इस रूप में ब्रह्म का अनुभव करके परम दृष्ट्वा का अर्थ है, वो परमार्थ तत्व स्वरूप ब्रह्म मैं ही हूँ, ये भौतिक स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर मैं नहीं हूँ, अपितु जो त्रिगुणातीत है वह ब्रह्म ही मैं हूँ, ऐसा अनुभव करके जिस यति को ये अनुभव हो गया उस यति का वो जो सूक्ष्म रस है वह भी निवृत्त हो जाता है। तो अहम एव तत् इति वर्तमानस्य, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ इस रूप में जो स्थित है यानी ब्रह्मनिष्ठ है, निवर्तते, निवर्तते का कर्ता है रस, स रसोपि निवर्तते, तो रस निवृत्त हुआ का अर्थ हुआ उसे निर्बीज विषय विज्ञान होता है, रसोपि निवर्तते का अर्थ कर रहे हैं निर्बीजम विषय विज्ञानम संपद्यते इत्यर्थ, विषय विज्ञान है विषय का अनुभव, विज्ञान है अनुभव, विषय है रूपादि, और रूपादि विषयों के अनुभव का कारण होता है अज्ञान, अज्ञान से विषयों का भोग्य रूप से ज्ञान होता है, अपना भोक्ता के रूप में ज्ञान होता है, वो होता है अध्यासवान पुरुष को, जो अपने आप को भोक्ता मानता है, रूपादि को अपने भोग्य मानता है, इसका कारण है अज्ञान। और ये जो अज्ञान है अहम एव तत् परमार्थ तत्त्वरूपं ब्रह्म अस्मि इत्याकारक साक्षात्कार से विषय अनुभव का कारणभूत जो अज्ञान है वो निवृत्त होता है, वो है बीज विषय विज्ञान का, और वो बीज अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार जिसे हो गया है उसमें नहीं रहता है अज्ञान, बीज शब्द से अज्ञान को लेना, तो निर्बीज विषय विज्ञान हुआ का मतलब विवेकी में अज्ञान नहीं रहा और विषय का ज्ञान हो रहा है, यदि वो निर्बीज विषय विज्ञान है। हाँ हाँ हाँ, कारण नहीं रहा अज्ञान, तो निर्बीजम विषय विज्ञानम संपद्यते इत्यर्थ। और ये निर्बीज विषय विज्ञान तभी हो सकता है जब सम्यक ज्ञान हो। विषय विज्ञान का बीज भूत जो अज्ञान है वो तो सम्यक ज्ञान के बिना निवृत्त नहीं होगा ना। यही कहते हैं भाष्यकर भगवान कि न असति सम्यक दर्शने रसस्य उच्छेद। तो यथार्थ बोध हुए बिना रस का उच्छेद नहीं हो पाता। यथार्थ ज्ञान ही रस के उच्छेद का हेतु है। यथार्थ ज्ञान है परमात्मा का आत्मरूप से अनुभव। आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है उसी स्वरूप के ज्ञान से ही सूक्ष्मतम जो रस है वो निवृत्त होती है, वो निवृत्त होता है। इसलिए वेदांत प्रक्रिया में माना जाता है कि तीन बातें एक साथ होती है, युगपत होती है। एक परमात्मा का अनुभव, अज्ञान की निवृत्ति और रस शब्दित वासनाओं का क्षय, ये तीनों युगपत होते हैं, एक साथ होते हैं। युगपत का अर्थ एक क्षण, एक कालावच्छेदेन होते हैं। इनमें कार्य कारण तो भाव है, यानी परमात्मा का अनुभव कारण है, अविद्या निवृत्ति और वासना क्षय कार्य है। लेकिन अन्यत्र कार्य कारण भाव जब होता है तो पहले कारण होता है फिर कार्य होता है, पौर्वापर्य होता है। पहले कारण आएगा फिर दूसरे क्षण में कार्य होगा, कुछ काल का अंतर होता है। लेकिन इन परमात्म अनुभव और परमात्म अनुभव का जो कार्य है अविद्या निवृत्ति और वासना क्षय, इनमें कार्य कारण भाव तो है, परमात्मा का अनुभव कारण है, अविद्या निवृत्ति और वासना क्षय कार्य है, लेकिन पौर्वापर्य नहीं है। ये नहीं कि अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होगा और कुछ समय बाद फिर अज्ञान की निवृत्ति होगी और कुछ समय बाद वासना का क्षय होगा, बिल्कुल युगपत एक साथ ये तीनों हो जाते हैं एक साथ। प्रकाश के साथ ही साथ अंधकार की निवृत्ति थी, ये नहीं कि पहले अंधकार निवृत्त होगा और फिर प्रकाश रहेगा, ऐसा होता है। अंधकार पहले चला जाता है बाद में प्रकाश आता है, ऐसा होता है क्या? ये दोनों सब एक साथ होता है। ये जो रस शब्दित सूक्ष्मतम राग है वह राग अविद्या निवृत्ति और परमात्मा का बोध, ये तीनों युगपत होते हैं, एक साथ होते हैं। नहीं है तो तीन कार्य कारण भाव है ना, लेकिन युगपत होता है। जैसे अंधकार की निवृत्ति और प्रकाश का आना दो है ना, लेकिन साथ साथ हो रहा है, एक काल में हो रहा है, इनमें काल का अंतर नहीं है, है तीन वस्तु। तो असति सम्यक दर्शने न असति सम्यक दर्शने रसस्य उच्छेद, न का अन्वय उच्छेद के साथ होगा, रसस्य उच्छेद न। तो सम्यक दर्शन हुए बिना रस का उच्छेद नहीं होता। तस्मात सम्यक दर्शनात्मिकायाः प्रज्ञायाः स्थैर्यं कर्तव्यम् इति अभिप्रायः। तो जिस कारण से रस का उच्छेद सम्यक ज्ञान के बिना संभव नहीं है, उस कारण से तस्मात् करते हैं रस निवृत्ति का उपाय सम्यक दर्शन ही होने से। जो राग को निवृत्त करना चाहता है उसे चाहिए कि राग निवृत्ति के उपाय सम्यक दर्शन के लिए प्रयत्न करें, सम्यक दर्शन का संपादन करें। वे कह रहे हैं कि तस्मात् सम्यक दर्शनात्मिकायाः प्रज्ञायाः स्थैर्यं कर्तव्यम्। सम्यक दर्शन ही प्रज्ञा का स्वरूप है और उसको स्थिर कर देना चाहिए, यानी दृढ़ अप्रोक्ष बोध प्राप्त करना चाहिए। अब 60वें श्लोक का अवतरण भाष्य है। सम्यक दर्शन लक्षण प्रज्ञा स्थैर्यं चिकीर्षता आदौ इंद्रियाणि स्ववशे स्थापितव्यानि यस्मात् तद अनवस्थापने दोषम आह। तो जो अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक दृढ़ अप्रोक्ष प्राप्त करना चाहता है उसे चाहिए कि पहले ब्रह्मात्म साक्षात्कार का साधन रूप जो इंद्रिय निग्रह है उसे संपादन करें, क्योंकि यदि इंद्रिया निगृहित नहीं है और मन में अद्वैत संस्कार होने पर भी अद्वैत संस्कार से संस्कारित विवेकी मन को भी अनिगृहित इंद्रिया बलात् अपने विषय के चिंतन के लिए अपने विषय के ओर खींच करके ले जाती है, जिस कारण से उस कारण से इंद्रियों का निग्रह आवश्यक है, वो करना चाहिए, इसे भगवान बता रहे हैं। इसी अभिप्राय से भाष्कर भगवान लिखते हैं कि सम्यक दर्शन लक्षण प्रज्ञा स्थैर्यं चिकीर्षता अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक ज्ञान को अपनी बुद्धि में सुस्थिर रखना चाहते हैं जो, उन्हें चाहिए कि प्रथम इंद्रियों को अपने वश में रख लें, इंद्रियों का निग्रह कर लें। कहते हैं इंद्रिय का निग्रह न करेंगे तो क्या होगा, कहते यस्मात् तद अनवस्थापने दोषम आह। इंद्रियों का निग्रह न करने पर जो दोष होता है उसे बता रहे हैं। तो 60वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। यततो हेपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। तो हे कौन्तेय, यततो विपश्चितः पुरुषस्य अपि इंद्रियाणि प्रमाथीनि इंद्रियाणि मनः प्रसभम हरन्ति, ऐसा अनुय कर लो। प्रमाथिनी इंद्रियाणी को चाहे तो पहले ले लो। तो प्रमाथिनी इंद्रियाणी यततो विपश्चितः पुरुषस्य मनः प्रसभम हरन्ति, ऐसा अनुय कर लो। हे कौन्तेय यानी कुंती पुत्र अर्जुन, जो प्रमाथी इंद्रिया है, प्रमाथी कहा जाता है प्रमथनशील इंद्रियों का विशेषण है, हाँ, इंद्रियानि कर्ता है हरंती का, और हरंती क्रियापद के कर्तारूप इंद्रियों का विशेषण है प्रमाथिनी। इंद्रियानि प्रथमा बहुवचन है तो प्रमाथिनी भी प्रथमा बहुवचन है। प्रमाथिनी का अर्थ है प्रमथनशील। प्रमथनशील का अर्थ है मन को मथने वाले। तो जैसे दधि को मथा जाता है तो दधि ऊपर नीचे हो जाता है ना, जिस दधि को मथा जा रहा है ऐसे ऐसे ये जो प्रमथनशील इंद्रिया है वो होती है अनिग्रहित इंद्रिया। मन को मथती है का मतलब विषय चिंतन में परवश कर देती है विषय चिंतन के लिए। तो प्रमाथिनी इंद्रियानी का अर्थ निकलेगा अनिग्रहित इंद्रिया। जो अनिग्रहित इंद्रिया होती है वे जो विपश्चित है यानी विवेकी पुरुष है, साधक है और प्रयत्नशील है, अपनी अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक प्रज्ञा को स्थिर करने के लिए प्रयत्नशील है, ये तह तकार्थ है। और विपश्चित है का मतलब वेदांत स्वाध्याय से वो मैं ब्रह्मरूप हूँ ऐसा ज्ञान प्राप्त कर चुका है, पर शब्दार्थ ज्ञान, और उस शब्दार्थ ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए तत्त्वमसि वाक्यार्थ को अनुभव में लाने के लिए यत्न कर रहा है। विपश्चित है का मतलब तत्त्वम पदार्थ तत्पदार्थ शोधन पूर्वक तत्त्वमसि वाक्यार्थ को शब्दतः जान चुका है और उतारना चाहता है अनुभव में ब्रह्मात्म एकत्व को, उसके लिए प्रयत्न कर रहा है। ऐसा प्रयत्नशील विद्वान जो पुरुष है उसका जो मन है ब्रह्म का अनुभव करने के लिए प्रयत्न कर रहा है मन, ऐसे मन को भी प्रमाथी इंद्रिया यानी अनिग्रहित इंद्रिया प्रसभम यानी बलात् हरंती, हरण कर लेती है, मन का अपहरण कर लेती है और ले जाती है जहाँ उनका राग है। इंद्रियों का अपने अपने विषय में राग रहेगा तो वहाँ पर ले जा करके स्थापित कर देती है, यानी विषय चिंतन में लगा देती है। स्वरूप अनुसंधान में लगा हुआ जो मन है उससे कब स्वरूप अनुसंधान रूप व्यापार से निवृत्त करके विषय चिंतन रूप व्यापार में लगा देती है पता ही नहीं चलता। इसलिए इंद्रियों का निग्रह आवश्यक है, और निग्रहित जो इंद्रिया होती है वह अनुकूल बन जाती है स्वरूप अनुसंधान के। स्वरूप अनुसंधान में मन लगा है और उस स्वरूप अनुसंधान रूप व्यापार में सहयोगी बन जाती है मन के निग्रहित इंद्रिया, और अनिग्रहित इंद्रिया उल्टा करती है। इस श्लोक का जो भाष्य है इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।